πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ούτε ποτέ πίπτει, είτε δε προφητείε καταργεί φυσόντε. Ήταν 21 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε αυτή η τριλογία του Κισλόφσκι. Μία φίλη της εκπομπής, η Κέλλη Μασίδ, μας θύμισε το μπλε. Εγώ θα σας θυμίσω τώρα και το άσπρο από τα τρία φιλμ. Και έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα και σήμερα που αφορούν τον κινηματογράφο, τη μουσική και τα τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για τον κινηματογράφο ή χρησιμοποιήθηκαν. Από την άσπρη ταινία τώρα.

20 χρόνια λοιπόν από το Pulp Fiction και πάμε σε έναν άλλον τύπο, έναν ταλαντούχο μαύρο μουσικό και ηθοποιό μετά. Έκανε επιτυχίες με το συγκρότημα Jazzy Jeff και Friends Prince, όπου έκανε και ένα πολύ πετυχημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Ο Will Smith, που γίνεται σήμερα 46 ετών, θα ακουστεί σε μία από τις πολλές επιτυχίες του. Για μια εποχή έκανε συνέχεια πολλά και πετυχημένα φιλμ. Τελευταία έχει λίγο υποχωρήσει η δημοτικότητά του. Να δούμε αν αυτό θα κρατήσει ή θα ξαναγυρίσει με μια επιτυχία. Πάμε λοιπόν για τα γενέθλια του Will Smith, στην ταινία του που έπαιζε και τραγουδούσε το τραγούδι των τίτλων στο τέλος της ταινίας του 1997, Men in Black. Just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk a shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back. Cause you never quite know where the MIBs is at. Night on the horizon, bright light into sight tight. Camera zoom on the impending doom. But then like boom, black suits fill the room up. With the quickness, talk with the witnesses. Hypnotizer, normalizer. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please? Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, you know I mean? But still a noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless. Send my bees freezing up all the flag. What that stand for? Men in black. The men in black. Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze. In closing, I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Men in Black, το τραγούδι από την ταινία Men in Black με τον Will Smith. Εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα. Ψάχνουμε στο παγκόσμιο κινηματογράφο για να ακούμε τραγούδια όχι μόνο από τις γνωστές εμπορικές ταινίες, αλλά και από τις ταινίες τις καλλιτεχνικές, όπως θα έχετε παρατηρήσει, και μαζί είναι διαφορμή να ακούσουμε τραγούδια τα οποία δεν ακούγονται στο ελληνικό ραδιόφωνο, όπως αυτό εδώ, που είναι από μια εξαιρετική ταινία του 2002. Είχε το φιλμ επιτυχία στην χώρα μας, αλλά και παντού. Μια ταινία που είχε έρθει τότε από την Βραζιλία με τον τίτλο «Πόλη του Θεού». City of God. Ou por aí a procurar e pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Ou por aí a procurar e pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar e pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, ouvir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Τώρα πάμε στις ειδήσεις εδώ στο Βήμα FM και μετά θα ακούσουμε τουλάχιστον τρία τραγούδια από μια ιστορική ταινία 45 χρόνια πριν, το Easy Rider. Παίζοντας λοιπόν κομμάτια για τα 20 χρόνια της ταινίας του Ταραντίνο, στο πρώτο μέρος όπως ακούσατε, το Pulp Fiction, θυμήθηκα ότι η Ούμα Θέρμαν σε μια σκηνή αναφέρει το κομμάτι «The Pusher». Αυτό θα ακούσουμε τώρα από μια πραγματικά ιστορική ταινία που είναι το Easy Rider. Μια ταινία που το soundtrack της ταινίας αυτής τότε, 45 χρόνια πριν, 1969, στη χρυσή εποχή της μουσικής, καλοκαίρι του 69 είχε βγει. Η ταινία λοιπόν αυτή έδειχνε την επανάσταση που γινόταν τότε στην Αμερική μέσω των νέων για ένα καινούριο κόσμο που ήθελαν να ζήσουν και να έχουν τα επόμενα χρόνια, που όμως διαψεύτηκαν όλοι αυτοί, γιατί το σύστημα πάντα καταφέρνει να περάσει την δική του γραμμή. Easy Rider λοιπόν, ταινία του 1969 με ένα από τα soundtrack τα πρώτα στην ιστορία που χρησιμοποίησε τραγούδια έτσι που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα και που είναι από τα πρώτα soundtrack αυτής της δομής, θα έλεγα. Να ακούσουμε τρία τραγούδια τουλάχιστον από αυτήν την ταινία. Πρώτα το κομμάτι που αναφέρει η Ούμα Θέρμαν στο film Pulp Fiction. The Pusher, Steppenwolf. Ένα από τα πρώτα συγκροτήματα του hard rock. Το τραγούδι είχε βγει ένα χρόνο πριν, αλλά αποχειώθηκε μέσα από την ταινία Easy Rider. You know I smoked a lot of grass. Oh Lord, I popped a lot of pills. But I've never touched nothing that my spirit could kill. You know I've seen a lot of people walking around with tombstones in their eyes. But the butcher don't care. Oh, if you live or if you die. God damn. The pusher. In his hand. Oh, but the pusher is a monster. Good God, he's not a natural man. The dealer, oh Nicola, to sell you lots of sweet dreams. The pusher on your body, love, it'll leave your, mind to scream. God damn, on the pusher. If he'd run, then I'd kill him with my Bible. pusher. I said, God damn the pusher man. Η Steppenwolf, ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα της εποχής εκείνης. Η ταινία είναι το Easy Rider. Peter Fonda, Dennis Hopper και διάφοροι άλλοι έπαιζαν στο φιλμ αυτό και ο Jack Nicholson σε μια ταινία. Η μουσική που ακουγόταν ήταν τον Steppenwolf, Birds, Smith, όχι οι Smiths, άλλο group. Δεν βλέπω να έχω χρόνο να το παίξω αυτό. Electric Flag, Jimi Hendrix και διάφορα άλλα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το Easy Rider τώρα, από το soundtrack της ταινίας, όπου είναι το συγκρότημα των Electric Prunes, ένα σπουδαίο γκρουπ της ψυχεδελικής μουσικής και εποχής εκείνη την χρονιά και τις προηγούμενες χρονιές. Το τραγούδι λέγεται Kyrie Eleison, ήταν και αυτό τραγούδι από άλμπουμ των Electric Prunes και είναι τραγουδισμένο λατινικά και ελληνικά. Λοιπόν, Electric Prunes από την ταινία Easy Rider. Christ. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. allabouthotels.com Μιλάνο. Δίκλινο από 45 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Προβλήματα με τον προστάτη? Προστάτεψέ τον με Motupros, το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της ιχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motupros. Γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την ΙΝΠΑ. Με μία τσάντα από τα σχολικά είδη της UNICEF θα πάνε σχολείο περισσότερα παιδιά από ό,τι φαντάζεσαι. Βοήθησέ μας και εσύ να στείλουμε περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο σχολείο. Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο 801-500-12345 όλο το 24ωρο, στα καταστήματα και τα περίπτερα UNICEF και στο www.unicef.gr. Τετράδια θα βρείτε στα ΕΛΤΑ και στα καταστήματα των τραπεζών του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και Γενικής Bank, καθώς και στη Citibank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πάμε σε ένα γάμο, ο οποίος εντάξει μας εντυπωσίασε που έγινε στα κρυφά του, της Αντζελίνα Τζόλι και του Μπρατ Πιτ, αλλά μας εντυπωσίαζε και η όρη που είχε το προγραμμιαίο συμβόλαιο. Έχει μια ρήτρα για τη μοιχεία. Λέει ότι αν ο Μπρατ Πιτ πάει με άλλη γυναίκα, θα του πάρει η Αντζελίνα την επιμέλεια των 6 παιδιών. Όμως, δεν λέει παιδιά τι θα γίνει. Και θα πάει και με άλλη και θα τα ξεφορτωθεί. Πώς το κατάφερε αυτό? Τον στρίωξε πάρα πολύ η Αντζελίνα. Πώς το κατάφερε αυτό ο τύπος, για πες. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Βλέπω ότι έχουμε χρόνο να ακούσουμε κι άλλο ένα τραγούδι από το Easy Rider. Θα είναι η διασκευή που έκαναν οι Smith. Ήταν συγκρότημα από την Καλιφόρνια που έκανε επιτυχία στο τέλος του 60. Λοιπόν, το τραγούδι The Wait, το υπέροχο τραγούδι των Band του Robertson, ακούγεται στην ταινία Easy Rider από το συγκρότημα Smith. Right. Και θα σας αφήσουμε εντελώς διαφορετικά από αυτά που ακούσατε. Είναι η εκπομπή που μπορεί να ακούει κάποιος κομμάτια από τη Λατινική Αμερική, ψυχεδέλεια λίγο πριν, με το Easy Rider, επίσης τα τραγούδια του Ταραντίνο, και τώρα ένα απόσπασμα από την Madame Butterfly, γιατί με αυτό θα θυμίσουμε ότι ένας πολύ καλός Αμερικανός ηθοποιός έχει και αυτό σήμερα τα γενέθλιά του, ο Μάικλ Ντάγκλας, γίνεται 70 ετών και αυτός, αρκετοί φτάνουν τα 70 πια από αυτή τη γενιά. Έτσι λοιπόν, να μην μπούμε και χάνουμε τον χρόνο μας για να ακουστεί όλο το κομμάτι, τις πολλές επιτυχίες που έχει ο Μάικλ Ντάγκλας και βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, διάλεξα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ταινία του Άντριαν Λιν, «Ολέθρια σχέση», μια ταινία του 87, όπου ήταν κρίμα τότε που η Glenn Close έκανε ένα τόσο σπουδαίο ρόλο και είχε πέσει πάνω στο Moonstruck της Cher, που εκείνη είχε πάρει το Oscar εκείνη τη χρονιά. Ήταν υποψήφια η Glenn Close, όπως θυμόσαστε, για αυτή την μοναδική ερμηνεία, και έχει κάνει και άλλες ερμηνείες το 80, αλλά πάντα έπεφτε σε κάποιες άλλες που έχει χάσει το Oscar τόσες φορές. Fatal Attraction λοιπόν, σας θυμίζω μία σκηνή όπου ακούγεται αυτό το απόσπασμα από την Madame Butterfly με την Victoria de los Angeles. Cittadina, un uomo mi inciampò, starò nascosta un po' per cielo.